اصل دولسم نمبر دے بنزول کی 112 یعنی رسل دے دو سورت اراغلی دی یو سورت توبہ او بل سورت النصر پس دے سورت فتح او مخ کے دے سورت توبہ نا نازل شوئے دے مخ کے سورت کی اصلاح دا معاشرے ہوا نو دی صورت کی اصلاح الاکل معاشرہ دیتا مکڑا نو خری بسو معاشرہ سمشو نو خری بسو شے دے مناسبت سورة النساء کی ترغیب و تحکیم دی کتاب اللہ تا شد اللہ قانون بانے معاشرہ جوڑا کئی مائدہ کی زورن آغا چاہتا شد اللہ قانون پریدی برن سورة النساء کی منافقانو مشن ذکر که چه دا اللہ قانون پریدی تحاکم لطواغوت کی دلتا و توی چه دا حکم جاہلیت تے افا حکم الجاہلیت دا جاہلیت تے سورة النساء آخره کې د عیسی علیه السلام عاجزی بیان کړه نو سورة المائده آخره کې هم د عیسی علیه السلام عاجزی بیانې سورة النساء کې رد شرک په تصرف او عقیده سماولا نمائدہ کی رد اشراک عملیو دے شامل دے شرک نپاک تھی عمل دے شرک نپاک تھی دعوت سورت تھا رد اشراک عملیو ووضاحت دے سلور و مسلو سالور مسئلے واضح کی نو شرک پا دا عمل نووزی دا عمل نو شرکوزی دا صورت دا مسئلہ پلس و اندازونو بیانی بلسو طریقو باندی بیان دیتا ویلشی چی ایراد دمانا واحدا پا طرق مختلفا ہو یو مانا پا مختلف اندازونو روڑی پا مختلف طریقو یا روڑی اول پینزو آیاتونو کی اولنائی رکو کی مسئلہ بیانی سلور وار مسئلے ذکر کئی بیاور پسی دویم رکو کی دویم باب دے پدی کی امر مسلح او بیان تا ترغیب چیزا مسئلے بیان کی مدد بوم اللہ کئی دریم رکو کی دریم باب پدی کی اللہ سره دا کڑی وعدے ما ماتا ہوئی چاچی وعدے ماتی کڑی دی دا غی انجام و نتیجہ نو وعدی پورا کئی دا پیغمبر و دا قرآن و منی وعدی پورا کئی سلورم رکو کی سلورم باب پدی کی وئی سستی مکوئی سست خلق بیا حیران و پریشان وی سست خلق بیا حیران وی نو سستی مکوئی پینزم باب دا آیت نمبر 27 نا تر آیت نمبر 40 پوری پدې کې وای خپل دفاع کوي او ظالم له سزا ورکړي ظالم له سزا ورکړي د 41 نمبر آیات نه شپږم باب دی تر آیت نمبر 50 پورې پدې کې تسلی ده داعی ته او ترغیب تحکیم د کتاب الله ته دا الله قانون نافذ کړي حلال او حرام د الله ومني د 51 نمبر آیات نوم باب 58 پورې پدې کې بایکاټ د يهودو د نصارانو نه چې دین د الله د قانون نه اړي یو کم شپېتم نه تر 66 پورې اتم باب دی پدې کې خباستونه د علی کتابو چې بایکاټ کې متحد شي وش پیتم نا ترچیاں سی پوری نهم باب پدی که ترغیب لتبلیغ مسلہ و رسو اللہ و دی ملگری پیدا کی 87 نمبر آیات نا ترایت نمبر 105 یو سل پینزم اپوری لسم باب پدی کی دوبارہ اگا مسئلے ذکر کئی چی صورت دیل چلولے شئو دیکھ سوچین عروس تو خاتمہ دی صورت تھا پائی کے رد شرک اعتقادی دی اویجز دی عیسیٰ علیہ السلام امتیازاتو کی وضاحت دا مسائل ارباو سزاگانی نمونی دا نقض احد دا بنی اسرائیلو دا سستائی و مشہور واقع دا آدم علیہ السلام دا بچو دو زامن واقع او کتاب اللہ تا تحکیم دا کتاب اللہ تا ترغیب ہو پیو ناشنا انداز باندے واقع دا جام والاو دا جام والاو واقع دا سورت دا دعوی مختصر وضاحت اللہ رب العزت رب دی اللہ زمان رب دی زمان گا پا فائدہ و پا نقصان آغا زمان نخو پوئی گی منگا رو پوئی گونا نو آغا زمان گا تربیت کی نہ پدغه تربیت کی پدغه تربیت کی اللہ رب العزت پر منگ باندھے زنی سیزونا داغی خوراک سکاک جامع ویل کارونا اغا اللہ پا منگ باندی بند کی ذکا از منگ دا پارا نقصان اگر که زائد کی پا منگ نپوئی گو خواز منگ دا پارا نقصانی دا روحانیت نقصانی واللہ دا خبری کارونا اپا منگ باندی بند کی دیتا تحریمات اللہ وی تحریمات اللہ وی دا خبری امی لکا درو غیبت پا منگ بند کی کارونا امی اغلاس انا پا منگ بند کری دا جامی امی لکا ریخم دیت سڑو بند کری دی سرا غسل سڑو لبند دی دارنگی خنزیر وغیرہ خوراکو نئی شراب دا پا من بند دی کارو نئی جواری دا پا من سدی بند دیتا تحریمات اللہ وی تحریمات اللہ دا دی حرام منل دا ایمان نی او دی سرا دا حرام و معامله کول ځان تی نبچ کول دا ثواب هم دی دی ایمان ترقی دا زمانگا ایمان پا دی ترقی تی چه دا دا حرام و را منگ ځان بچ کول دا تحریمات اللہ دو قسمی زن دا چی چه اللہ همیشه حرام کری هر وقتی سوی حرام کپار دائی که کپار تین که نوغا سوی حرام لکه شرک شو کوپر شو دروغ شو زنا شو هر وقتی سوی خو زن دا سوی چه آغا زن حالت او زن وقت که حرام لکه سڑه احرام واجی و بدخ کار چه شی حرام شی سڑه حرام تلاڑ شی نو انتخ کار چه شی حرام شی نو حالت سر او زی سر تعلق لری داغیم خیال ساتل بکار دی دادا اللہ در ربوبیت حق دی غزمان رب دی دا تحریمات اللہ دی تحریمات اللہ نو حرام منلی عقیدہ دا او چی عمل دا دے چیز دک کسی زنو نا بزان مکمل سکے بچ کئے زن بطی بچ کئے کچر تا دا سڑی نوشی نو گنانگاری گی گنانگاری گی دے دویم اللہ زمان رب دے پتے خبر ہم پوشو اللہ زمان رب دے من داغا بندگانی داغا دا رضا کولو دا پارا من کوشش کو چی اگر آبانی کم فرائض مقرر کری دی نو منگا چی کم دنو داغی احترام کو خیال ساتو ساتو چې دا الله به مونږ فرض کړی دي نو د دې په کولو الله خوشحالیږي هر څیزونه عزتمن دي څیزونه عزتمن دي هغه الله مقرر کړی وي پای کې زمونږ په کولو کې زمونږ د ایمان ترقی وي او الله پې رضا کیږي الله پې رضا کیږي خو زن خاص دا سوی چه منگ دا خپل طرفنا لکه اللہ رضا کو و دا اللہ دا مقرر شوی فرائضونا لب ونده که زیاد تکمدنو بزان مقرر کو چه بده بانی اللہ سشی زمان بگه مقصود اللہ تزان سوی نزدیکت وی چې زمونږ نه الله رضا شي او کسو ډوب بو کوم کړي را ده وسکی ما نو مونږ ځنې منځونه نفل په ځان ضروری کو کله تلاوت په ځان ضروری کو کله ځنې خوراک چیز صدقه او خیرات په ځان شکو ضروری کو چې زبا الله رب العزت په نوم باندې دا ورکوم دا ورکوم هغه مونږ د الله د رضا کولو لپاره کو چې زمونږ نه زمونږ مولا څه شي رضا شي هغه ته په ځان نږدې کو ځان په هغه ته نږدې کو دې ته نزور الله ویل کیږي نزور الله نیازات الله نیازات الله نزور الله وتوي دا دوه چې ده چې الله کوم مقرر کړی هغه فرض مانی کتا کوم مقرر کړل صاحبزان کوم مقرر کړل او زاغی خیال سکا او ساتا خپل وعده الله سره کړی سکا پورا کا الله په خوشحالی دی دا الله رب العزت لپاره کړی وعده اوس پورا کا دیتا نزور الله وی دا دواړه توحید دی دا دواړه څه دی توحید مشرکانو د دې دواړو په مقابله کې ځنی سيزونه راوېستل دا د الله د ربوبیت مقابله و الله رب العزت یو سیز نوی حرام کړي یو سیز نوی حرام کړي شکل عقیده کې ګندګي پرته وی نده که اوهام او خیالات دیری ده نیش نیریگی او وهمونوی گمانونوی وهمونو گمانونوی ده نیش نبی آیریگی پویده نده این دوانو یو عقیده و چود چات و توی عربای که و تا تطیر وی پختو کې وتا سپیرتو وي او اردو کې فارسی کې وتا نحوست وي نحوست وتا وي سپیرتو وو سپیر غانل دی او شي د درگاهونو مینجوران بو هغه ته ودی ډیر پدرانه نظر قتل کاهنان بو گدی نشین پیران بو دیر پا درون نظر بیواتا قتل پیران بو آغای نو آغای با خلقو بیدیر احترام کو نو آغای با اسی دا خپل اعتقاد دا زیادتولو دا پارا چه دا خلق تی کندنو منگ سر خمی نو کی او پا دی زیارت خی اقیم سشی جوڑ شی نا آغای بے آغای خلقو تبیل زنی سیزونا او زن اورازی آغا بے پی بند نکری ورطبیوال وی پدی پلانکی رنگ زیارت خوشالی گینا درگاہ تی کمدنو پدی پلانکی رنگ باندی نا خوشالی گی تا سی رازی نا پشنا جامع کی ما رازی دا پا دی بابا بانی دیرس کی بوچ کی گی پر درمسال کی دا دیرس کی بوچی بیا نو دا شین رنجامی تاسو ما چوی پرس که گره وان یا بیو تاوی دا تور رنجامی سکو ما چوی چه تاو چه کندنو پا تور رنجامی واچو دا بیا بوچی دلتا کرا بیو تاوی تاو چه لان چه دا تور اچرگا مخوری دې سره تاسو روحانيت کې سره دي تورواله راځي دا مخره دا ډایرک دی زیارت سره وایي کله مې تور چرک تور چیلې مخره دا به تاسو خني دا موږ لراوړی دلته موږ لراوړی پنجاب کے دونوں مدرسو کے زیارت پرستور چیزی زندہ باد بالا شیبر باڑی شیف سے رحمہ اللہ تعالیٰ غٹ مدرسہ کے مدرس ہو میما اور تو چیل کا تو خدا بندی گا دا تور طول نزور دا غیر اللہ دی چه دا طالبان دا نزور دا غیر اللہ اخری و دیگو دا دین خدمت سو کی وی ما تاویج دا لنگر مجبوری دا دیگو دا نزور دا غیر اللہ نشتے و دا آغای تا کمدنو بارتاو ویل آغای سادانو آغا گدینشین پیرانو دا دی پیڑیر سختو اعتمادو کلوی پی جامع بند کری کلوی وی تاسو چې کمدنو د پلانکی ارز باندې کړه مکوئ په پلانکی وخت کې واده مکوئ هغه ځایونه به ورته دا کړل پلانکی دا مکوئ دا مکوئ ټول به ورته دا کړل دکه د الله حلال شوي و الله به دغه رنګ نو حلام کړی الله رب العزت په چې کمدنو دغه څاروی نو حرام کړی الله رب العزت په دغه رض نه وه بنده کړی دی به بیا د دې دومره خیال ساتو خیال به داو چې کومنګه چې کومنګه د دې خلاف کوکونو مونږ ته سپیښ شي ته یو لاره مونږ ته وسېږي سپیښ شي د دې بیا هغه چې کوم به صدانو منځوارانو ګدینشین پیرانو دې له کوم تقرر کړو هغه به ډیر سخت خیال تکو ساتو به مونږ ته وسېږي پیښ شي نو وهمی ضرر پاگه که بسشه او نا خو وهمی با وهم میو چه منگ تا بسشه شی پیر شی داگه دا وجه نوی اک کشیجو نا پزان تکن حرام کل دید تحریمات و لعباد وی سو تو تحریمات و لعباد پا خیالی او وهمی ضرر دا وجه نا دا خیالی وهمی ضرر دا وجه نا سچیس پزان بندول د سپیرو توپ پا نظریه باندی دا تحریماتون کلیه من تاویل نورداری زیادی مخی منویلو یو دی آغا دی کمدنو چه ده سڑی طبیعتن سشیخ وخو نی لکه او سڑی وی چه ده کمدنو تین دا نخرم جیر کرا لپو کرده تین دی نخرم دال نخرم خوخ می ندی عبدالجبار پشان تی کوروی چه کچا پا خکرل پستر بے ولارو نو دا دی کم دینو خامار ناستی نو داو طبیعتن دی کنا نو بچه چانی خور وزن خلقی داغی خوخنی خور نو دا خورا جا غیم دوشو خو باز آغا نا خوخن ندی خوری دا طبیعتن کرا هستی دویم دے پرہیز چھے ڈاکٹر ورطا ہوئی چھے دا شیطال اخن دے پزانی بند کی آغا ظاہر خبر دارا چھے دا بدن کے سکمے دے موافق نا حد ظاہری سبب دو وجن دا خدرین دا خالص دو اس نشتے بطانی وهم و گما لا الہ دا وهم دے چھے بت پی سور دے چھے ما دی دا ٹوپے ما پا سرکڑی دے دا او زما سر شلی دلک دے دا جامع ما اغسطی ندی او ما سرس چلن شو ندی دا تور چرگا ما را رکر ندی او سچل را سرا شو ندی دا دیر شی معاشره کی مشرا بای سرا بیاکین دیر شیزن باید ہوئی خوچ اس تازه تازه نی مشرا شوی چی زارا مشرا هم کنوس الحمدللہ توحید دیر و خوش خیر سرا وا زړه مشرابای هغه سره زوړ ریکارد پروتي ریکارد نو دا معاشره کې ډیرو کله به چې کمندنو وي چې چرګ باندې وي نو دا سره سپیرا مطلب دا و چې تقدیس دې دا موږ وخوړه موږ ته بس څه شي څه چل راشي کله به وي چې څوک د کور ووته په جارو ورپسې مو دا جارو به حرام کړ بند کړ وای بیا موږ ته تپیږي دا عملی شرکونو دا دای خیال دا نو چه دا تور چرگ منگا لاکی دا خیال نو چه دا تور کیلے منگا لاکی دای خیال نو خدای سره پاتې وی چې استعمال سره زړه کې خار محسوسه زړه کې څه محسوسه خار محسوسه نو دا عمل پورې ود زړه پورې نو زګه دې ته استادانو عملی شریکوي عملی شریک وته زکووي دا تحریمات العباد تحریمات العباد دا د شرک فعلی اولنې قسم عقیده د تطیر او د سپیرتوب په دې باندې دکاندار اولنې سودا چاله کرد نه ورکوي بیا مې ټول رسی کرځي ټول رس به مې کرځي وایي که سهار چا خر ولیدو نو مقدمه به بایللي هر سړي وله بیا کور مخې ته څه تړلی خر چا به راوته جوړ خر به زوړ بدن نه کېدو نو دا عقیده دا تحریمات العباد دی دا په الله اعتقاد خرابوي اعتقاد خرابوي دا په معاشره کې ډیرو غلط رسمونو زیو بنیاد دا تحریمات العباد دویم ځنی سیزونه داسې رایستلي وو چې هغه کول یې په ځان ضروري کړي وو د وهمي فائدې په خیال وهمی فائدې په خیال په ځان تکړي ضروري کړی د وهمی فائدې په خیال چې مون کله دا وګه د غنمو د پیر بابا مینځور لا ورکو نو بیا زمون په غنمو کې سپګای نکی دا مطلب نو چې ګینینو دا پیر بابا په کې بیا سپګای نه کوي خو لکه دا بیا مل سره تړلی یو وهمی فائدې و سره تکړي تړلې چې مونږه د یو لسمی پای ورکو یو لسمی پای ورکو نو بیا د غوا غولان د صحیح دانه دې نه راځي برابر او چې د یو لسمی پای ورنکو نو سره تا پیخي بیا غوا خرابېږي نو د غوا د پایو برکت د تا سره تړلې د یو لسمی پایو سره چې زیارت خوا کې بوساړه وتړو نو دا بچي نو دا په ځان څه کړو ضروري کړو لازم کړو چې څنګه کال شروع شي نوی کال نوی کال نو سونا بابا ته په ګوټ کې اوبه خېجای او چې دې ته په ګوټ کې اوبه خېجولې ټول کال بری شي دا په ځان څه کړو ضروري کړو دا کال نوی زیارت چې ګاډې نوی واغ لومبه چکر په کپیر بابا ته ولګاو دی به خمر زوري کوي یا د ملکان زیارت ته به لومبه چکر په ټرک کې ولګاو بیا چې کمنو ډیر مزدوره کې برابر چې ډوله راوړي څه ډوله همخه ته وته لاټین بلکا مخه ته لاټین بلکا درځي را لاټین وته مخه ته وړا شردي مخه ته سوي رنائی مخی تا رنائی چه کویزن دی اکرا نو جینیل تی کمدنو لاف کی علک ورکا جوڑا و آغا صبح کٹکی جوڑا دی ناوی چه داغیر رنبیسی شوی زوی شوی چه دا دولای تی خیجی آخ دا بی خیجی چو رنبی زوی شوی راکوزی بی آغا صبح چو رنبی زوی شوی دولای که وصرا قرآن سکا کی دا قرآن وصرا کیرا چرا کوزه شي له ډولای نه نو ور سره ودروا او خپل دې مخ کی غلبې کولا غنم جوار قربش ګډ وډ ورکا او په شادي یونو لیک غلې دې رشي غلې دې رشي دا دې کمنو په دې خیال دا ما سره خیالونه وای دا خیالي وهمي سره فائدې او په ځان دا کارونه ستړو ضروري کړو دې ټول تا نزور العباد نزور دا چې دا ما کم حد پوری وی کدی حد پوری وو نو دا شرک فعلی دی او گناه کبیره ری کدی سر ادا تل شوا چه دا چه کمدنو دا دی پیر بابا زیارت لگا چیلے بوزم دا دی دا پارا چه پیر بابا چه کمدنو زما دا حال نا خبردار دی او اغا چه کمدنو ممال زیر آکی دا بیا شرک اعتقادی دی بیا عبادت تی والنظر عبادت والعبادت لغیر الله کفر بیا شرک اعتقادی دی بیا کفر پرس بیا کفر ترسی خو چې صرف تر دې حدو لکه چې موږ وویل دا نذور العباد نو د شرک پیلی دو قاعدې دي. یوه قاعده هغه دا ده چې په وهمي خیالي نقصان نه د ځان بچ کولو په خاطر د سپیرتوب په عقیده ځینې څیزونه کارونه عملونه خوراکونه جامې وغیره په ځان بندول دا تحریماتو عباد او د خیالي وهمي فائدې د حاصلولو د پاره ځینې کار په ځان ضروري کول الله نه ضروري کړ ځینې کار په ځان ضروري کول دا د کمندونو نزور عباد شو عباد شو دا دواړه شرک فعلیو دا مشرکانو د الله رب العزت د تحریمات العباد او د نزور الله د تحریمات الله او د نزور الله مقابله کرایستو مقابله کرایستو سورۃ المائده دا چې کمنو ختمه دا شرکیات ختمه وي حرام هغه دي چې حرام کړی الله د تقرب او د نزدېکت حقدار څوک دی الله دی بل چا ته ځان مری ځکو چې توای د پیر بابا تقرب کما او دا به منجاور لته کمنو وګسته کم ورکم بیا به زما پسل خوی منګه کان به نکیږي سپګایم نکیږي دا تقربات پریده دا پریده نزور الله نزور احترامو کا او نزور العباد اغسط کا دا تحریمات العباد حکم داری شاگا حلال اگن او که استعمال اولش استعمال کن شاید سفیر توب عقیده وهم سشی ختم شی او دا نزور العباد دا غی حکم داری چکل و سر دا غیر الله نوم تل شوهو ده غیر الله پا نوم منل شوهو ده تقرب نوم وصره تل شوهو نو بیا ده کم ده نو داغی استعمال جایز نده داغی استعمال جایز نده او که صرف تر رسم تر حد آوا بیا ده رسومات سکا رسومات ختم کا دا صورت دا بیانه چونکه دیکی بل چالا ده حل او ده حرمت صفت ورکولو اغا صدانو لا منجورانو لا او غط غط و پیرانو لا دا با اغی دا رسول ایجاد کولو ماوی دا خپل عقیدت دا سیوا کولو دا پارا اغی بدا کول پوئی دی کنا نو قرآن کریم دا آغی اصلاح کئی چه حاکم صرف سوکتی اللہ دی اللہ رب العزت تاسولا قرآن کریم را لگل دی حل و حرمت بیان شوی دی افعال اعمال ټول څه شي بیان شي دي د ځان نه هله حرمت مکووي د ځان نه هله حرمت مکووي نو دې مسلې له وو سره زور ور کوي اولنې رکو کې جزئیات د دې څخه کمندو ذکر کوي دا څلور واړه مسلې هغه د کمندو ذکر کوي او اولنې رکو کې د آیات کریمه کې اولنې جمله کې د ټول صورت عملی کولو ته ترغیب دي چه طول صورت چشی عملی شی یا ایمان والاو نسای شورو کردی و دا نسای چه کمدنو شورو کردی و صورت النسای شورو کردی پا یایوان ناس او صورت المائده شورو کردی پا یایوان لذین آمن یا ایوان ناس نو معاشرت سالیم انسانیت سو ضرورت معاشره سالم انسانیت ضرورتو او اکل حلال اگر مسلمان ضرورت تے کافر خو کخر سر دو خوشیتین و خروج و خروج سخان ہے حصر تک ہے ندی و جنائی سورہ مائدہ پا یایو لذین آمنو شورو کلا یایو لذین آمنو یا ایمان والاو یا ایو لذین آمنو یا خلقو چیمانم لرلوے اوفو بلو خود پورا کئی تاسو لوزونا احلت لکم بحیمت الانام پینڈا شیف سے رحم اللہ تعالی ہوئی خپل استازو لے گو خپل استازو لے گو حسین علی سے رحم اللہ تعالی خوالا چھتا اگنا حدیث ہو آیا آپ حدیث اڑی خپوئی دو په حدیث دی وایا هده لارلو حدیثو ویلو لا حدیثو چالتا لارنو آنگو اتووی وی قرآن مجید دی ویلی نی نو پینده شیست رحمه اللہ پا خپلو وقت پا غاور طالبانو کی لکن نگر دیر قابلو منطق خو صغرا کبرا خپل لکلی دا صغرا شیخ القرآنی ناغه دی کم دنو ورتوی وی جلالین پڑھ کے آیا ہوں جلالین نویل در آگا انتو ما قرآن بارا کی تپوس کن جلالین خوما ویل دی حضرت سے ورتوی قرآن کی بات کر رہا ہوں قرآن خبرو اگو تیجی بیزاوی پڑھ کے آیا ہوں بیزاوی نہیں بھی دی تی میں قرآن کی بات کر رہا ہوں قرآن خبرو کم قرآن بیا وتوی یا ایو الذین آمنوا اوفوا بالعقود وإلت لكم بهیمة الأنعام یہ سے مطلب دے مومنو وعدے پورے کرو تمہارے لیے چوپائے حلال ہے بیا حضرت سے وتوی چدا کو زمنگ دے میاں والی ملی ونی خبر چھ لیاقت خان مر گیا بکریاں چر رہی ہیں ذی طرح بچے چھ مومنو وعدے پورے کرو اور تمہارے لیے چوپایا لالے شیخ قرآن نے پینڈے رحم اللہ یوں فرمائل چیز پوشم چدا جلالین جدا چے دے دا قرآن جدا چے دے اس پہ پوشم میں آگئی با داغا داو چیز شعبان و دا رمضان درس پہ چی شروع کو دا سورة المائدے نا شروع کو چیدی کے بے دا غلط رسمونا دا طول مسئلے کی سکلی ویلی میچه که تعلیم بیا تختی نو بس گیاری سکی خوش ماور تخپل سکری او راولی لکا که بیا سب تختی نو تختی دیوی یا ایو الذین آمنو ندی وعدونا مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نووی چه آغا وعده چلی ایمان پا ٹیم کیوم اللہ سر اکڑی دی دی ایمان پا ٹیم کیوم اللہ سر اکڑا منگ چه ارکالا دا کلمه ویلا چې لا اله الا الله محمد رسول الله موږ الله سره وعده وکړه چې ستاسو کونه به منو نو کونه له تفصیل ده ستاسو حلال او تبا حلال وایو ستاسو حرام او تبا حکمونه منل خدا دې کا چې ستاسو حلال او تبا حلال وایو حرام او تبا حرام وایو اوس اک وعده پورا کته مراغي نو د ځان نه حرمتونه ختم کړه چې دا دې وویل استا حکمونه بمنو استا لالو تبا لالو آیو او حرامو تبا حرامو آیو اوفو بل حقود وادی پورا کئی وحلت لکم بهیمت الانعام دخپل زاننا چکم تحریمات جوڑ کری دی اکا تحریمات سکئی آگا تحریماتو سکئی شاہ سے ذکر کری دی فاتح الرحمن کی وفا کنیت بعد آئے کہ بست آئیت بوقت بیعت در التزامی احکام او تعالی وفا کنیت بعد آئے کہ بست آئیت بوقت بیعت در التزامی احکام او تعالی دا اللہ دا احکامات بارکی چکم وادی کری دی اکا وادی پورا کئی آغا وادی پورا کئی یا ایماندارو پورا کئی لو جناب چا اللہ استعلال و تبالال و آیو علستو بی ربکم آیز استاسو رب نیم منگوی ولینا مدر رب مطلب داو چا استعلال و تبالال و آیو استعرام و تبارام و آیو نزان نبا زنی سیزونا پزان بندونا بندونا اصل کی لکا دا حرام تک خو خلق پیش دیکھا جو توائی دا جامانا دا پا منبانی خن نجی کہا وہ سوتا ہوا ہے چی دا لی حرام اکنا پوزا وہاں خدای دا کھا کلن حرام اکنا حرام ہوا ہے ندیو تا بندول ہوئی چی دا مکنزان سکری دا لیکن تحریمات و لیبات سمعناو کا پا بندائی او پابندای د خلکو چې په ځان کې کړی پابندای صحیح ده کنه نو هغه پابنده خط نکلی چه بزانم کمی کلی دی نو هغه پابنده سکی آو بو بلو قود پورا که تاسو لوزونا احلت لکم بایمت الانعامی روا کلشیوی دی تاریمات خود صاف ترا دور کنید حاضر زان نا جوڑی شوی پابنده ختم کئی قرآن چه احلت تک روڑی دی سره تک کم دینو داغا ختم اول مقصودی تحریمات الانعباد رد مقصودی احلت لکم بایمت الانعام روا کلشیوی دی تاسو لرگون ساروی نوولی رزان با حرامای چه کل تک کم دینو بحیر حرامه که کل صاحبه، کل وسیله، کل تور چیله، کل تور بیزا، او کل چکم دن تور چرگا، داولی حرامه ای. اللہ رو اکلی تی بنده ای. الا ما اطلاع علیکم، مگر آغا چلستلکی که بتاسو باندی، راروان دی رستو، غیر محل سوید، شیطاسو نارام اونکی، شیطاسو نرواک اونکی خکار لرام، ام مفسرین وی غیر حال لی. تمنګ حضرت سی وای چې حال لیکو تحریمات الله دا مسله توحید وا او مسله توحید دی فضل کړه او تابع وکړه دا به مستقل ذکر کای دا خبر د کانه محذوفه کا کونو غیر محل سعد او دا ذکیږي لکه الفی والوی یازفونا و یکون الخبر بعد ان ولو کثیرا زشار یازفونا و یبکون الخبر دیکانا سرد اسم نازف کی صرف خبر پاتی کی تیتا دا ان او دا لوی وصلیه پسی دیر دیر را دی خوبا غیر دا دین اومی ولو خطا غیر محل سوائد نروا گرن کی تاسو کار لرا چه تاسو با حالت احرام کی یا تاسو با حرام کی یقینا اللہ پی سرک اداغ چیرا دیو کی دا تحکیم شرعی دے حکم شرعی یقین اللہ پہ صلح کی داغی یورید چی اللہ ارادو کی حلال والعرام والدہ اللہ کار دے نکد بندگانو یا اللہ جن آمنو بیان دو نزول اللہ اے ایمان والاو تاسو روا مگنے بیزتی دنو خدا اللہ چی دا اللہ پہ نم کم مقرر شوی دی داغی بیزتی مکوائی کاغذ آئیو ندی جمعات احترام کوائی بیت اللہ احترام کوا کاغذ کمدنو قربانی دی کار سگی کچھ دا اللہ پنم شنو عزت ہوکا روا مگنے بی عزتی دنو خدا اللہ ولا شعر الحرام اون دا میاش دی عزت اون دا قربانی اون دا انبیلونو آم مفسرین وی اون دا انبیلونو والاو قربانو شاگیت انبیلون آچوالشیوی حضرت سے وی قربانی خوتی رشو اللہ دی و قربانه ده چه کم پڑه پروت ته مرای ته کم هار او انبیل چوله شوه ده ناغ انبیل ایزتو موکا ولل قلائد او نامیلونا ولا آمین البیت الارام او نا قص که انکی ده جماعت ایزت مند چه بیت اللہ ته سوک روان ده او احرامو تڑو نو ده اس اللہ ته حساب شو ده ده نزور اللہ نده اس او ده شاعر اللہ نده اوز ده ایزتو کا ولا امین البیت الحرام اون دا قص کو ان کو دی جماعت عزت مند شیخ صد پنج پیر مد ذل العالی فرمائی وی اگر یو حکم لاروان دی او اللہ وی بیزتی ہے مکا او طالب علم سالم دین زکی حد بیزتی ہو لکا ہے طالب عزتو کا یب تغونا فضل من ربیم لٹی دی فضل طرف در افلنا دا مشرکان یادی که مومنان یادی نو یو قول داری چه دا مومنان یادی مومنان چه کلا آغا خلق مسلمانان شو نوسی بیزتی مکوا یعنی زور زد مرالا لکر رستو رازی زکوی دا مشرک چه دا اللہ فضل لطه نوسی فضل لگیا دی دوی مدادا چه دا مشرکان یادی لا حکم نور آگلے چه لا یقرب المسجد مسجد الحرام بعد آن هذا لا پابندی نو لگی دلی نو مشرک چه بیت اللہ تا روانی نو خیال اوساتا زکا پا خپل خیال دے دا اللہ رضا لروان دے نیب تغون فی زامین واردوانا وَإِذَا عَلَلْتُمْ چِكَلَ وَتَلَيْدِ حَرَامَنَ نُخْكَارْ كَوِي فَلَا عَجْرِمَنَّكُمْ دا جذباتو دا وجهنا دا اللہ دا احکاماتو نا قدری مکاو کل سڑے پا جمعات پابندیو لگئی وی دیتا وا پلان کے نرازی وی زکا زیتے بند کرو رچی تیز بند کرو نو سو دا تن پریری نو تا دا زد مقابلہ کی زد کائے اگر بی زدی کرو ونو تا بی زدی کائے شو عزید بیت اللہ نا بند کرو اس پی زم دا بیت اللہ نا سکم باندو اگر زدو کنو توم زد کائے دا جذبات و دا وجن دا اللہ دا احکامات و خلاف مکو ونو وَلَا اَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ اور آتی زنگی تاسو لرا دشمنی او بغض یا قوم دا دی وجن دشمنی دا چه دا تاسو بند کری وی دا جماعتی زد مننا پا دی دیر آتی زنگی تا انتا تا دو دا چه تاسو یاتے ہو کئی وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى هاو مدد کوئی دی او بل پنے کائی کئی او دا گنان بزان بچ کے دو کی پا توحید و سنت کی او د شرک او د بدعت نه بچ کېدو کې دی او بل تعاون وکړي فلا تعاون او اسم الودوان او مدد مکوې دی او بل په ګناه کې فلا ودوان او په سیاسي کې واتقوا الله اسم هغه چې کم دنو چې هغه ذات حرامو او ودوان چې کیفیت یې زدان نه جوړ کړی شوی او عام ګناهونه او ودوان بدعت واتقوا الله ورګی دا الله نه یقینا اللہ نے سخت سزا والا بیان د تحریمات اللہ سرد نزور العباد حرمت علیکم حرام کړی شو د تاس مردار او وینا او وقت خنزیر پما ویلا لغیر الله به پما ویلا لغیر الله به معنی من کړی وی اواز اواغا واز چوچت کړی شو د پاره د تقرب د غیر الله والمنخانقه تو او خفی شوی زناور چه زن خفی کی زکا فائل راگل چه زن پڑه تاوی تاوی تاوی زن خفی کی والمون خانقاتو او خفی کی دنک زناور والمون قوزاتو او شقاول شوی وال شوی چه چار تکاو پا بل شوی وو پا لاس کی وو والمون تردیار غخت زناور چار او رو گڑی ده غرنا وانا تیاتو پا خر سیری شوی زناور دو زناور و جنگ کهو بلی پخکرو و او آغا چه ماتی بلی شرمخان درنده مات کی الا ما زکیتو مگر آغا چه تاسو بگی ساو مومی و علالی کئی دادا خپیشیوی نراده پلا ذکر کئی مخینی نذکر کئی چه گنینو در زیارت پنومو منلی شو آتو آئی چه الا ما زکیتو بسم اللہ اللہ اکبر نمونگ ویلو بعد بنام خدا پاک نمی کردد چه زیارت در ایمانه لده او توبه ده نه استلی دا دا اللہ پنوم نپاکی گی که ما اوحل سره لگای بیا خواکی خینزیرم ده اگه سره امو لگو هسو گناه کرده بیا ولا مل خینزیر الا ما زکیتم دا دا دی پلنی سیزو نیادی کدی که سادی اومون تو نو علال لکو وینتی واتل سیده کل کل خلق پا مربانی چاره را که گی وی چاره می پیرا که گلو وی الا تمت خونه والا خو شوی بی کنو وی نور لگا نتی وی نواتیلی ادت هم خفتای جیسا دی مردار می الا ما زکیتون و ما زبی آلن نسو بی آچه الال کلش بدرگاو نو باندی ما نخت دو قسمی یا ما نخت قولی دا او بلا ما نخت عملی دا قولی دا دا چه اوی پخلو چه دا دا لویزوان پنون ادار زیارت کنون دیم ادار چه وی نا والتا بوزی حالتا بوزی و حالتا علال کی دا ومازو بی آلن نصوب دا نظر فیلی دی چه کم دا شرکیاتی او دا کم درگاه چه کم دنو دا غیب بندگی کی گی خلق دیه چه تو نخواری آغا زیده چه بوتو اگر که پخلی ندی میلی خدا حرام نی واما زبی آلن نصبی آج علال کرشی بدرگاو نباندی وان تستقسیمو بالازلام او دا جتاسو بیشو کئی پخشو باندی قسمت معلوم کئی پخشو دادا غیر سپونو آغا بے کول دا مولانا نجم الدین سے و حربی رحمه اللہ کتاب دے رسوم جاہلیت پاغی کے رازلی سیزونا تفصیل سارا لکلی دی حوضبی اڈیر سورتونا لکلی دی خواستان یو دا چه قسمت معلومه ول غشی بانی بے قسمت معلومه ول چه یرا دے سفر لازم نو بکی خیر دے کنا نو منجور لولاوی رشن ورکا ناغو با اوڑا کاؤ نو چه راوا بے استد نام باو ویزا خیر دے بکی او چه لابو وینا مزا کلب تشراوت نو بیا بے واللس روپے ورکوی بے اکرانگاو دوباره بے والا قسمت معلومه ول دا غلطه خبر لکه اوس خلک پال معلومه ای کله وی منگه دیوان حافظ نا پال رو باشو دیوان حافظ مستقل پال نامه کله وی دا قرآن مجید نا پال نا پخواه قرآن مجید نو که بشا تا پال نامه و چه قرآن مجید با کلاو کی نو خی طرف سپی بانده با رنبه تا که او گوره چه سده دا بی دا قرآن نا پال معلومه و دا پالونا قسمتونا معلومه ول دا شریعت کی نشته زنی تلینا معلومه ای زنی تندینا معلومه او دا طول اسی گپن و شپن لاس للو قسمتون اللہ تا معلوم دی ماز تدری نفسون مازا تکسیبو غدا کلی توتی که نولی لی پاپیر علی قسمت معلومه او قسمت پرونائی کلی چپل اوڑی پا برا باندی زیارت خواکی بی چپل اوڑی اشتاز من کلی که جارو بابا کی چسما باراله وی پاس کی گوبا او چولتا باراله وی پیل کی گوبا سکول خواه که وغا زیارم دا قسمتونا نامه معلومه وا پانتا سخصیمو بیل ازلام دوی مداوه چه ویش پی پا غشو بانده که عربو کی قصابی نوا اغیی سخیانو قصابی پکی نوا چه غواب علاله که بیا به دور دور خرسوله او پاوراله را که نیم پاورا که دا سیر راکا دو سیر راکا عربو که دا قصابه رواج نو خوچه خواه که تبیرون شو بسوخ پی علال کو کسان براجم شو ویرازهی قلقه ویو خلالو لسکا سبا یوزهی شو پیسه براجم کری پورا پورا خوچه بیا به تقسیمه و نو پخوشو به تقسیم کو نو دا لردو چکا به رواغ سفر از کوا ناغا به ارتاو کنا چه چه با پیرو چکا وشپگی سیده دشوی شپاگی سیده ده شوی نو پزنو خوشو به نصف لیکلو پزن روبا پزن سولوس نو چه چابه بکه نصف راوت نو نیم غصب اوخ پی واقستو او چه بل با بکیه چه کمدنو درم راوت آقا با درم ایسا واقستا زنو با سادری و سندلی خورتا براوان شو دای دا جواری وین چه سوک دریاب که سوک کریاب کی سوک به دریاب که سوک به کریاب که دا جواره به کولی وان تستقسیمو بالازلام او دا جتاسو ویشو که بخشو بانده داده بیدینیم حالی او مای سلدین کفرو نن چه دا بشارت ذکر کئی چه دا کامات رالل نن ناو مید شوا کسان چه کفر کرده من دین کم دا دین ساسو ناسا مطلب یو چه دا کامات دا حلو دا حرمت نورا گلی پدا کافرانو دا خیالو چه زا سن آسو شرکت امید که دیشی چرا سر با دوڑای که شرک شی او را سر با پرسما و رواج کسی شی شرک شی و چه کل دا احکامات رالل و غیت لاسوین زل وی دبلا زمانو درستخانم سکو جدا کن رسم و رواجیم سکو جدا کن اس تینا تمہ که دلی نشی نمخ کلاس دا شرکت امید و او سی اغا امید ختم دین حال یوما یئس الذین کفروا من دینکم دا کافر دا گمانو خیالو چه منگ با پدی بانی غالب شو زکا چه خوراک کاک رهن سهن تحذیب زمنگ بے نو چه کل دا تحذیب زمنگ شی نو رو رو بے منگ بیادی شرکیاتو تراوارو زکا اول اغیار تحذیب اخلی رهن سهن اخلی نو منگ با تیرا دعو اخلو نو بیا با پی منگ سشو غالب وچه تحضیبی جدا که رین سینی سکو جامعه جدا که خوراکی جدا که رسم و رواجی جدا که اوز منگا پا دیبانی وست را سیدلی نشی اوز مغلوبا که دلی نشی حالی اومائیس اللوینا نن چې کمنه نا امید شو کسان چې کفر کړل ستاسو د ژوند نظام نه اوس پکې وي زمونږ د ګوتې ځای پاتې نشو نو مل بلا تخشوم مېرګي تاسو ور دینا چې تاسو قارون به ختم کی خو چې کله تاسو په خپل دین سي ولاړ یې واخښاوني وېرګي زمانہ اور دین لحاظ وکي کما کې ته کافر خواته دي او په کما کې ته د کافر نه یریږي چې ته وایې چې یاره ډوډۍ به داغه په طریقه اخرما چای به داغه په طریقه اوس کما غم به داغه په طریقه وکم خادی به داغه په طریقه وکما ولی په اسلام کې رښتا الیوم اکملت لکم دینکم دین پورا دی اوس د کافرو رسته ما او سیارا هیڅ ضرورت نشته ستاسو خپل نظام شته خپل قانون دشته او بالکل مکمل نه الیوم اکملت لکم نن می پورا کتا تاسو لرا د ژوند نظام تاسو الله وی ما پورا کو او سره مسلمان اجز خبر نه وي هغه د کمندنو تهذیب د انګریز رالی او قانون د انګریز رالی حدود د انګریز رالی الیوم اکملت لکم دینکم نن می پورا کتا تاسو لرا دین تاسو مولا لقاری په ذکر کوي شرف اکبر کې فلا نحتاج فی تکمیلی الى امر خارج من القران والسنه فلا نحتاج فی تکمیله الى امر خارج من القران والسنه منګا د اسلام په برابر والی کې ته قران او سنت نه بار څه ته محتاج نه یو تکمیل کې منګ د قران او سنت نه بار محتاج نه یو قیاس اظهار کې تشریح کې تکمیل نه کوي ها تشریح کې او اظهار کې اکمل دولکم دینکم پا قیاس و پیجتحاد باندی اگا اکمل کارکی گی و آتمام تو علیکم نعمتی او دا دین دا جبرن نده او دا قهرن نده او دا ظلمن نده دا موائد چدا گیری پا مازیاته ده بلکه آتمام تو علیکم نعمتی پورا میکو پتا سبان اپل نعمت یعنی دا نعمت اگانا دا ستا دی ایمان ترقی ستا دی انسانیت حفاظت تے واتمام تو علیکم نعمتی او کتو آئے چیزا سعیدہ جوان با پدی تیرو ما خوال اللہ در ازا کولو دو پاربا کل زیارتنو لزما کل درگاونو لبزما او کلو دو پیرانو خفی خساتما نوی ورزیتو لکم الاسلام دینا زب پدی رزا کیگم ورزیدو لکم الاسلام دینا ورسر اشاره دا ابدیت تا چه همیشه دا پار داده بلنا بلنا رازی ورزیدو لکم الاسلام خوخ کرمه استاسو دا پارا دا همیشه دا پار اسلام دا جوان نظام پا دیوانه چه کم دنو جوان تیر که تیک تا کل کل سڑه مجبور شی نالا یا حکم پاتی شی ازان لخبر آرام فمن ذو تر غیر باغن کاسو کاسو چې مجبور شو په لوګه کې شنو مایل کې دونکو ګنا تا یقین الله ر بخنه کوونکې مې ربان یعنی دا نه چې محمود بیا دی موتا او مجبورې نه سمه پیدا والی فین الله غفور رحیم یا سلونک ماذا اهل لهم محرمات بیانې دل ظاهر کې سوال راغی چې حلال سيزونه کوم دي تپوس کې ستانه چې سره واشي دې دی لاره ورته واره کرشي تاسو لاره حلال او پاک او طيبات چې پاغي باندې شريعت کې حرمت نه راغله په ما علم تو من الجواره او هغه کې کار دا هغه سيزونو وما علم تو من الجواره د کار کوم ګسپو یا چې کمندنو بازانو یا شرمخانو چې کار له سړې ادب کې خداګی دو کار در روایت 15 شرط ذکر کړي یو چې دا به تعلیم یافته وي اولنې شرط دی چې دا سپی به تعلیم کړي سبق په ویلې د ښکار سبق په ویلې دا غي خپل اصول دي دویم زخمی کول به کوي دباول به نه کوي جوارح دریم په خپل باندې دي ته ویلېږي مکلبین تکلیف تا بس پیکڑی لیگلے وطائی سالورم هغه به ساری دانه چې تیتې په لوړو جدا کوي بیا پرېږد کنه پرېږد بل سپې ور پسې کوي چې اوسېدل پرېږدي او لوړو له په خوله کې منډې لخته نه چې توته چې ته څنګه تو ورشه راړه الړ شي رړې کېږي په لکېني تسبیحات شروع کی کماله سره کوي راګي انصاف وکړه فکلو مما امسکنا پنځم شرط چې تا وذکرو چې لګلو ټیم کې باندې بسم الله الله اکبر وایي وما علمتم اج تاسو وما علمتم من الجوار اج تاسو تعلیم ورکې زخمی کوونکو ته مکلمین علیګون کی تعلمون او نه چې تاسو تعلیم ورکوې دلر داغنا چې تاسو لا پوهه درکړې دا الله نو خوړی داغنا چې سار کی تاسو لرا او یاد کینم دا الله په دی باندې خو یریږي دا الله نه یقین الله رزر بزری صاحب کون کې حال یوم او هلره کومه طیبات نن را واکلی شي تاسو د پاره پاک شونه او طعام الذین او لا لا کسانو چې ورکلی شور د کتاب رواه تاسو د پاره او لا لا تاسو رواه د دې پاره طعام نه مراد مذبوحه او طعام کوم او لا لا تاسو رواه د دې پاره والموسنات من المؤمنات او پاک لمنی د مؤمنانو نه اول مو سنات او پاک لمنی دا کسانو چې ورکړی شوې د کتاب تاسو نه مخکي یعنی د اهلی کتابو ذبیحه هم رواده او د اهلی کتابو جنکو سره نکاح هم رواده د یهودو نصاراو جنکو سره نکاح هم رواده او دا غی حلال شوی چیز هغه هم رواده آغا علی کتاب شغی موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام منی تورات یا انجیل منی بیا آپ علا عملی خوبی زکنیشتے چه قرآن نمانی چلی گی خوبی نا خودم ردا چی منی ہے موسیٰ علیہ السلام و تورات منی عیسیٰ علیہ السلام و انجیل منی نو دا دی چه کم دنو زبیحام رواوا دیل اللہ رب العزت دا یو کنسیشن ورکو دا یو رعایتو چه دا سرالگ رعایت شی نو کیدی شی راوڑی اوس اہل کتاب و تاریخ سده یو تاریخ دا اہل کتاب و دا دی چه هر آغسو کو چه ده نبی علیه السلام نه مخینه کتاب او پیغمبر بانی ایمان لری نبی علیه السلام نه پا مخینی کتاب او پیغمبر بانی سلری ایمان لری نو دتا چه کمدنو اهل کتابو بیا پلا چلیگی پینا غلط تاویلونه که غلط تحریفونه که عقیده کم فرق ته شرکیات تارت الیهود و غیر نبن الله قالت النصار المسيح او ملونه خو بقره کی ویل او آل عمران کی دا گندونه چلی دل بنا خو منل ایمان پیو پویگی نیو تعریف داده دویم تعریف داده چه هر آغسوک چه حق پیغمبر او اسمانی کتاب منی چه حق پیغمبر او اسمانی کتاب سکی منی آغا علی کتاب دی کمیا پیا پلنه چلی گی نازان نخبر آو پاولنی تعریف باندی بریلیان و شیعگان او قادیانان علی کتاب ندی تا سکون شو زکاقی که من گووی چه نبی علیہ السلام نمخکینه پیغمبر سکی منی او کتاب منی نو بس اغا مخکینی سوک تی یهود و نصارا دی نبی علیہ السلام نمخکینی منی نو بریلیان او شیعگان و پاقیده که شرک تی او زن اقاید اغای کفریه دی ها کفریه دی نو اغا پاقی نقیاس کی گی فغی نقیاس کی گی چې هغه یو آسماني کتاب مني نو بارلیانو شیعاګان دا وی حکم د مکی د مشرکانو دی نو ني چې لا کو سر نکاح جایز ده او نه حلاله جایز ده دویم تعریف چې کمالمان کوي شاغ سوق علی کتابی شاغ آسمانی کتاب منی او حق پیغمبر منی نو بریلیانم پیغمبر علیہ السلام تکی منی قرآن حق کتاب تکی منی اگی کی تعریف دغر کی عمل کی عقیدہ کی غلطی آرالا دارنگی دی شیعگان دی نو نبی علیہ السلام منی او قرآن تکی منی عقیده کې غلطی آراله خدانو دا اهلی کتاب شو ولکه مسلمانو اهلی کتاب دی خودلی چلیگی و زنی کتاب والدی فچه کل دا تعریفو که به بیاد بریلیانو زبیحا اغام رواشوا هم سوشوا رواشوا او جنکو سر نکام سوشوا رواشوا دارنگی رشیگانو زبیحام رواشوا ورسران جنکو سر نکام سوشوا رواشوا دا یو اتحادی خلافو اتحادی سو خلاف نو دا بریلیانو زبیحا او دا شیعگانو حرام دا که حلال دا زن علمانوی چه حرام زکردی حکم دا مکی دا مشرکانو فتاو لجنا دا عربو احسان الفتاو کی مفتی رشید احمد سے ابراهیم اللہ اغو ذکر کړی دی چې د دې دا حرام نه د علی کتاب ملي نه لوسه ابراهیم الله په دې رساله لیکل دا کابل ګرام شیخ ابراهیم الله فتوا پکې لیکلې د شیخ القران رحم الله پکې دا رستم شیخ ابراهیم الله پکې دا د خال شیخ پکې دا دا ټول هغه راغوختي او د دې تقریبا الفاظ یو شانتی دي چې هغه وی چې دا بریلیانو شیعاګان کدی پیدایشی مشرکان نو حکم د مکی د مشرکانو دي کورستو مشرکان شي دا مرتد دي او دې ته اهل کتاب ویل دادانی دا دا دا غي دی نه لوی ابراهیم الله دا راغستی دي دا عبارتونه ټول هغه کښتا د لجنی عبارت بکیم نه داول ویسا شیخ تو رحم اللہ ورکڑو او دا مفتی رشید احمد سے رحم اللہ عبارتو نو بکیم نی نو دا محققین و علمان و پنیز دا اہل کتاب و تاریخ دا قرآن نچه اگوری نو آغا دار چی دا من قبلکم قید و سردادشتے اگای وی دا من قبلکم قید اخترازی دیو من قبلكم نظر استنی دوی مدلوی چه دام اهل کتاب دی قرآن منی و حق پیغمبر منی نو لحاظه چه کم یهود و نصاراو لکنسیشن و غتال دیلر دا قول مرجوخ ته ایس دلیل پی سم نیشتا سیوار دینه چه من قبلكم تا قید احترازی بود نور چه محققین و علمانو کم دا علی کتاب و تعریف کرده ده و دا مخینه ده بارال خدا مسئله اجتهادی شوا اجتهادی شوا نو دا حرمت قطعی نده قانون داوی چه قطعی حرمت تا سخصو گوی حلال ما کافی چه یو حرام قطعی تا سو کلالوی نو غصبی کافر خدا حرمت قطعی نده دا تقوی دا غدارا چې پنجاب کې د زایو کې چې بریلیان ډيري ورته ټولو کې وخه مخره بدال وخره پیتی وخره سبزی وخره یا په خپل چرګوال حلال کوي دا مال پوخه نو احتیاط دار چې مخره وکبات گیر شي او دې خور نو حرمت قطعی نه دي زنه عالمانو صدا رائے ده دې یو مسالې چې کم دنو د خپل حد نه وشتاول دام غلوی دام غلو دا بس دا حرمت اجتهادی دی دیتا حرام ویلو تا دیتا چه کم دنو سوک پی کافر کی گی نا چې دې حرام ته څوک حلالو دا خو بیا چې کم دنو بلا اجتهادات کی زمون په دې یو شی حرامي او امام بوخاری امام شافعي په دې سوي حلال دا اجتهادات کی دا بیا غزل خبره بوزي د حرمت قطعی او د اجتهادي فرق پکاره والمصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمونا اجورهن قران کریم کې مشرکین اهل کتاب جدا کړی لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين جدا کړی دارنګي ما يود الذين كفروا من الكتاب والمشركين جدا کړی جدا کړی لا تجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا لا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا هذا مستقل جدا جدا اگر چه بالی کتاب کو مشرکان او ای پاکیده تسو شرکو اذا تیتمون اجورهن پاک چور کوئی تاز دیل را مورنا دی موسینینا شی پاک لمن مشی باد لمن او نا نیون کی دو پٹو یارانو سوال را گئی چه خولی ده دین صحیح ده سو چه دا اجازت ورکه چه دا جینا کوئی اجازت ام کو دا زبیحی ام نو من یکفر بال ایمان چا چه انکارو کدی ایمان نا نو دول دی عمل ده یعنی ده دا موسیٰ علیہ السلام ایمان نیسیٰ علیہ السلام ایمان پکاری گی نا چه دا قرآن دی ایمان نا انکار کرده دغه عملونه جوړل دي مطلب که یو سړی یو ودړي سره عیسائی سره نکاح وکړه یو ودړي عیسائی سره سره نکاح وکړه او ورپسې د کمنو لاندې پکالای شو زمونږ دا تمه کېده چې د باغره ولیو هغه دی ووته او د ور سره يهودي او نصراني شو نو یاره ومن یکفر بعد الایمان چا چې انکار وکړ پس د ایمان نه یقینا دوڑا دیا ملونا دا او دیا پاکرت که دا بربادو نئی او دا تاوانیان سبستو کن و آخر دا